और बाद में उस शख्स से ज्यादा अच्छा कौन है जिसने अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और नेक अमल किए और कहा कि यकीनन मैं फरमाबरदारों में से हूँ।